العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولى وبعد. يوم tumewahi kutaja kwamba nidhamu ya kijamii ya Kikureshi wakati wa ujahiliya kabla ya Uislamu ilimdunisha mwanamke na kumfanya hana thamani katika jamii, ikamweka ni second class, na ikawa mtu anapobashiriwa mtoto wa kike basi huhuzunika na kushikwa na haya kwa hili, ima abakie naye ilhali ahisi aibu au yadusuhu fiturab au amzike mchangani. Ama nidhamu ya kimagharibi ikamfanya mwanamke kama tulivyotaja kwamba ni bidhaa, ni chombo cha kibiashara, bidhaa ambayo yaweza kuuzwa au kukodishwa na mtu kuitumia kwa kadri ya alivyolipia, na wakadhania hili ni khairi kwao, lakini ni jambo ambalo limezidi kuwadunisha chini kushinda ile nidhamu ya Kikureshi. Kiupande mwingine, huku nyingine wakadhulumia haki nyingine na wakasema kwamba ni haki zao kama kushiriki katika uchaguzi. Na katika haya waliona ni haki yao kwa mujibu wa fikra zao, lakini swala la uchaguzi, Uislamu una hukumu yake, na mwanamke katika Uislamu haifai kuwa ni kiongozi wa umma. Lakini wao wakaona ni jambo lafaa na wakalipigania ni katika haki zao. Na haki nyingi wakazikosa, na haki nyingi wakajipunguzia wao wenyewe kwa sababu ni juu yao kuhifadhi heshima yao. Kwa nidhamu ya kimagharibi, pamoja na kuwa yajifanya kwamba yajua haki za binadamu, lakini ndio nidhamu ambayo imemgandamiza mwanamke zaidi, na ndio maana kupatikaniwa harakati za wanawake kujikomboa kupata haki zao. Ama nidhamu ya Kiislamu ambao yarudia itikadi ya Kiislamu na hukumu za kisheria ndio vipimo. Nidhamu hii inazo hukumu ambazo zikitabikishwa zitamuhifadhi mwanadamu jumla, awe ni mwanamke au awe ni mwanamume, na kumpatia haki yake, kwa sababu mteremsha hukumu anajua jinsi hizi mbili zilivyo na mahusiano yake, nani ana majukumu gani kwa mwenzake na ni nani yuko na haki kwa mwenzake. Kwa kila sheria aliyoteremsha ni sheria kwanza kuifuata kwetu, tuifuata kwa kujikurubisha kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pili ni katika mambo ambayo ya lazimu imani yetu. Tatu ni sheria ambayo itatatua matatizo tuliyoko nao. Kwa kila hukumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha, tujue kwamba tujikurubisha nayo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pili ni katika mambo ambayo ya lazimu imani yetu. Tatu tuamini kwamba hukumu hii ndio hukumu ya kipekee yake ambayo yaweza kutatua mushkila uliopo. Mwenyezi Mungu amemfadhilisha mwanadamu na kumtukuza na kuhifadhi heshima yake kupitia kwa hukumu za kisheria. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Walakad karramna bani Adam, na hakika tumemkirimu mwanadamu kuanzia maumbile mpaka muamala wake, hadhi yake ameshinda mpaka malaika. Walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tukambeba kwa vipando, iwe ni katika bara au ni katika bahari. Shilingi ya zama na feri haizami. Hii ni kudra ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kumkirimu mwanadamu. Warazaknahu min at-tayyibati, na tukamruzuku vilivyo vizuri, si vibwigizo na mboka. Wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqana tafdhila, na tukamfadhilisha juu ya viumbe vingi tulioviumba fadhila ya daraja juu. Kila siku kwa chinjwa mbuzi na ng'ombe ambao zina roho, lakini hairuhusiwi kuchinjwa binadamu kwa namna yote ila kwa haki yake. Kwa hiyo mwanadamu akafadhilishwa, si kwa wanyama, si kwa majini, bali mpaka kwa malaika. Fadhila hii na heshima hii yataka kuhifadhika katika maisha yake, na haitohifadhika kwa kujiwekea nidhamu mwenyewe au kwa kujiwekea hukumu mwenyewe. Itahifadhika kwa kufuata hukumu za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Akasema tena Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nakumbuka aliposema Mola wako kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi nimejalia katika ardhi khalifa, bi maana mwakilishi. Mwanadamu amwakilisha Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi kwa kumfuatia hukumu zake na kumtabikishia sheria yake, atakuwa ni mwakilishi wake, na hilo litampatia daraja. Hawakuambiwa majini ni wawakilishi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuambiwa viumbe vingine ni wawakilishi. Ni mwanadamu ndio mwakilishi, na hii ni fadhila juu ya viumbe vingine. Fadhila hii inahitaji kuhifadhiwa, na mtu huyu aliyokuwa na fadhila hii heshima yake yanahitajika kuhifadhiwa kwa namna yote. Na kwa ajili ya kuhifadhi fadhila hii na heshima hii katika jamii, Mola Subhanahu wa Ta'ala akaweka hukumu ambazo zitamhifadhi mwanamume bisifa ama, na wanawake, wanadamu wote, lakini kwa wanawake bisifa hasa. Utaona katika Qur'ani kuna surati An-Nisa, lakini hakuna suratu Rijal, ni suratu An-Nisa, dalili kwamba Uislamu umekuja kumkomboa mwanadamu kiujumla. Kiujumla jinsi mbili, lakini haswa imemkomboa mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio alikuwa kidhulumiwa katika mujtamaa wa Quraishi. Sasa kama ukombozi umekuja bisifa ama, lakini haswa yule ambaye alikuwa kumesidiwa katika zama za kijahiliwa, huu tunasema ndio alokombolewa zaidi. Kwa hiyo ukaletwa hukumu za kisheria ambazo zitamhifadhia heshima yake mwanamke wa Kiislamu. Kwanza akakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tabarruj wa sufur. Tabarruj ni kinyume cha hijabu. Hijabu ni kustiri, na tabarruj ni kudhihirisha mapambo. Sasa Mwenyezi Mungu akakataza tabarruj na akaamrisha watu kujistiri. Akasema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhayn wa kana Allahu ghafura rahima. Ya ayyuhannabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, kwanza waambie wake zako na watoto wako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, si wake za mustadhi wala si wake za mashekhe, wanawake wa waumini jumla. Na hapa daima upenda kwa kukariri hii kasumba ya kuonesha kwamba baadhi ya hukumu zimekuja kwa watu haswa, ya mpaka mtu afanya jambo akwambia, lakini mimi si ustadhi wala si shekhe. Na wanawake pia nawasema, mimi si mke wa shekhe wala si mke wa ustadhi, wala si sijazaliwa na mtu yote katika mmoja wapo awe ni ustadhi, wala mimi mwenyewe si ustadhi. Si ustadha wala si shekha. Haikuja amri katika Qur'ani au kitabu katika Qur'ani ikisema ya ayuha al-asatidha au ya ayuha shuyukh. Ikija kitabu ya ayuha nasi, ya ayuha alladhina amanu. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa awaambie wake zake na mabinti zake na wanawake wa waumini wote, sawa ni wake za maustadhi ama si wake za maustadhi, ni wake za mabaharia ama ni wake za mavuvi, wavuvi, almuhimu ni waumini. Yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wateremshe majilbabu yao. Na jilbab ni vazi ambao laanzia kwenye shingo na kushuka hadi miguuni na kufunika mwili mzima. Dhalika adna an yurafna, hiyo itawafanya wao kujulikana, kisha baadaye hawatoidhiwa wala hawatovunjwa heshima zao. Kuna mavazi kwa mujarrad mtu kuonekana nayo, akuona huhitajiki kuhifadhiwa heshima yako, na aweza mtu kukuvunjia heshima kwa mujarrad ya kuona mavazi fulani. Na kuna baadhi ya mavazi mtu akikuona, hata kama asili yako ni muovu, lakini kwa lile vazi tayari atajua huyu ni mtu ambaye anahitajia kuheshimiwa. Kwa hiyo akashukisha vazi hili, akijua kwa hili vazi atastahiki heshima yule aliovaa vazi hili. Wakana Allah ghafura rahima, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa yule ambaye atateleza, na vile vile ni mrehemevu kwa waja wake kwa sababu ya udhaifu wao. Ikaja hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake, simfani min ahli nar lam arahuma wa dhakara simfa thani biqawlihi wa nisa'un qasiyatun 'ariyatin mumilatin ma'ilati ru'usahunna ka'asnimati al-buhti al-ma'ila la yadkhuluna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sinfani min ahli an-nar, sampuli mbili za watu hawa wajijue kwamba ni watu wa motoni. Kwa hiyo kama mtu yuko na hizi tabia ajibadilishe madamu yuko katika mgongo wa ardhi. Watu sampuli mbili min ahli an-nar, asema lam arahuma, sijaona mfano wao. Wa dhakara sinfa thani, na akataja sampuli ya pili biqaulihi, wa kauli yake pindi aliposema wa nisaun qasiyatun 'ariyatin mumilatin ma'ilatin, na wanawake waliovaa lakini ni kana kwamba hawajavaa, wanazo nguo mwilini lakini ni kana kwamba wako uchi. Al-Imam Nawawi rahimahullah katika kuzungumzia hadithi hii akasema wa amma al-qasiyat al-'ariyat fa ma'nahu, ama wanawake ambao wanaambiwa wamevaa lakini kana kwamba hajavaa, fa ma'nahu takshifu shay'an min badaniha idhharan li jamaliha, ni wale wanawake ambao wanadhihirisha sehemu za miili yao ili kudhihirisha uzuri wao. Fahuna qasiyat al-'ariyat, wao kihakika wamevaa lakini ni kana kwamba hawajavaa. Waqila yalbasna thiyaban riqaqa, kisha katika kule nyingine kauli nyingine ikaambiwa kwamba yalbasna, hawa watu huvaa nguo riqaqa nyepesi, imembana na ni fupi, au yaonekana mpaka ndani. Tasif ma tahtaha, nguo hii yamuelezea umbile lake vile alivyo. Qasiyatin 'ariyat fi al-ma'na, hakika wao wako uchi japokuwa wamevaa kimana. Kwa hiyo Mtume sala salam akasema sifa za hawa watu, hawa ni sifa za watu wa motoni, asema sijaona mfano wao, na hawa watu hawatoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawatopata harufu ya pepo. Hili ni la kwanza, hukumu hii ameileta ajili ya yule ambaye atashikamana nayo, itahifadhika heshima yake. Pili, akaleta hukumu ya watu kuangaliana pasina haja, ambao nadhar wa tikrar, kuangalia na kufululiza kuangalia. Mwanadamu wakati wote macho yake yako wazi, aweza kuona kitu hata kama hajakusudia kukiangalia. Maadamu uko mbele ya macho yangu na kuona hata kama sijakusudia kukuangalia, sasa ni kuangalia gani huku kulikotazwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala? Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulli mu'minina yaghuddu min absari, waambie waumini wainamishe macho yao, wasiangalie vya haramu, wasiangalie vile ambavyo vimeharamishwa kuangaliwa. Wainamishe macho yao, wahifadhi macho yao. Na kuhifadhi macho haimaanishi kuyafunga wala kuangalia tu chini peke yake. Mtu aweza kuwa yoelekea lakini ana shughuli zake, na kama ataona ataona kwa sababu kitu kiko mbele yake, lakini hana mpango wa kumwangalia mtu kwa malengo mengine, wala hamuangalia mtu kwa shahwa. Na akasema tena kuambia wanaume wa waumini wa kike, hii ya kwanza ni waumini wa kiume, wa kulli almu'minati ayabdudna min absarihinna, na waambie pia waumini wa wake wakiwa kike. Na tukasema kwamba waumini wa kike si wake za mustadhi wala si wake za mashehe, ni waislamu jumla. Sawa, unahusiano na ustadhi au unahusiano na talabul ilmu, maadamu ni muislamu ni mume. Kwa hiyo vigawanyo hivi ni athari ya kinasara, lakini haitokamani na Uislamu athari hii ya kugawanya kwamba kuna tabaka ya mashehe, kuna tabaka ya mustadhi na kuna tabaka ya watu wa kawaida. Watu wa kawaida wanaweza kuvunja sheria na mashehe hawafai kuvunja sheria, au mustadhi hawafai kuvunja sheria. Waambie waumini wa kike vile vile wahifadhi macho yao, wasiangalie vya haramu ovyo ovyo, na hata vya halali mtu asije kaviangalia kwa njia ya shahwa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema iyyakum wal julus fi turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana min majlisina bud natahaddath fiha, faqal idha abaytum illa al majlis fa'tu tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqa al tariqa ya Rasulullah, wa ma haqqa al tariqa ya Rasulullah? Qal ghadd al basar wa kaff al adha wa radd al salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mabaraza yetu na mazoea yetu, tumezoea Mtume sallallahu alayhi wasallam akayakataza zama zake, asema iyyakum wal julusi fit turuqat, tahadharini na kuketi mabaraza ya njiani. Eza kuwa ni baraza iko mahali lakini si njiani, pako fanya kuambia hawa wako huko nyuma ni uko huko wao, lakini hapa si baraza bisifa ama, ni baraza bisifa khaswa, baraza ambayo yuko barabarani na watu wanapita pita. Wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, mala nabud, hatuna budi sisi na mabaraza yetu haya, twapiga story, twapiga gumzo. Asema na tahaddath fiha, huwa twazungumza, twabadilishana mawazo, twapeana habari yaliyotangulia, twajuliana pia hali za kwa mtu, pengine nampeza kitambo nikamwona barazani, nikimkosa kwenye baraza nikaulizia yuko wapi. Kwa hiyo hatuna budi kuketi katika haya mabaraza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akalisikia hili na akalifahamu, akasema kama itakuwa hakuna budi, wa idha abaitu, na mkikataa hakuna budi isipokuwa kuketi mabarazani, basi fa'tu tariqa haqqahu, ipeni njia mkiketi katika mabaraza yenu, ile njia ambayo yapita watu, ipeni haki yako. Masahaba wakauliza ni ipi haki ya njia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaeleza ghadbul basar, si kila atakayepita katika njia wamwanzia kule alikotekezea mpaka afike hapo lipo, mpaka umshindikize na macho afike light ndio simwangalie tena, lakini washughulika na gumzo na pia wahifadhi macho yako na sio kuangalia mpaka umtie dege. Akasema ni kuhifadhi macho, kisha baadaye akasema wakaful adha, wengine ni balaa, si maneno yake. Ukimpitia karibu hamjuani, lakini leo atakwambia utashangaa, kwani tumezoea na nini? Kwa hiyo akasema pia muepukane na mambo ya adha, wale wanaopita wahitajika kuheshimiwa kama watu wengine, na nyinyi wenyewe pia mwahitajika kuheshimiwa. Kumvunjia mtu heshima ni kujivunjia heshima yako pia. Kwa hiyo akasema kaful adha, vile vile muepukane na mambo ya kuudhi watu. Waradu salam, wale wanaopita, mwenye kupita ni haki yake kumsalimia aloka kama ilivyokuja katika sheria. Wakiwasalimia salamu alaikum, msiendelee na gumzo lenu, bali ni juu yenu kurudisha salamu. Waradu salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, jambo lilokosekana kama sikupungua, tusema limekosekana hili la kukanyana. Na ukitaka kuangalia mujtama ulioharibika, usiangalie ule ukorofi wao, angalia je wanakanyana huu ukorofi unapotokezea ama hufanya nini. Waovu wao wanapofanya ule uovu, au wakorofi wao wanapofanya ukorofi, angalia wema wao hufanya nini. Kwa hiyo usiangalie wale wakorofi peke yake, waangalie mpaka wale wema wao, kwa sababu katika mshtama kuna wakorofi na kuna wema. Wale wakorofi wao wanapofanya ukorofi, wema wao hufanya nini? Kwa hiyo usione kana kwamba ukorofi ukufanywa mbele yako utaulizwa, ashauri yake wale usiingilie mambo ya mtu. Asukuti ala munkarin munkarun ule kunyamazia munkar peke yake ni munkar ya kushereza, kwa sababu munkar hukanya. Wewe kusema mkiwa mtakata kwenye mabaraza yaliyo njiani, mbebe jukumu hili la ukanyana. Kama kuna uovu wafanyika mbele yenu, mukanye kwa kadri ya uweza wenu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, sifa hii haitokosekana katika jamii, sifa ya kukanyana, ila ile jamii itakuwa na ukurufi wa kimaajabu na zama alizotaja Mtume صلى الله عليه وسلم kama si hizi tunasema hazipo mbali. Bila kutaja huko masuala ya bil ma'ruf wa nahy munkar ni kama pamba ya mbili. Jana nikatoa hadithi ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alitoa mwishoni katika hadithi yake, asema fa kaifa bikum idha ra'aytumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkar, mtakuwa hali gani nyinyi pale mtakapouona ule uovu ndio wema na ule wema ndio uovu? Mtakanya nini? Itabidi mkanye ule uwema na mkataze mkanye ule wema, kisha baadaye mwamwanishe ule uovu. Uzama nikana kwamba umma imekorogeka na ni zama za ghurbatul Islam. Uislamu nikana kwamba ni mgeni kwa watu wa tuba ni ghuraba, na mwisho mwema ni kwa wale ambao wataonekana ni ghuraba katika mshtama. Kwa ni juu yetu kurudia fikra ya Islam na kujua hizi ahkamu za kijamii, kwa sababu kupitia hakuma hapo mwezi ndo heshima ya umma itaweza kuifadhika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.